سیب دا فیصله را لاله قاضی سیب د دوی دا فیصله اخلي کنه بالي. یو دا مسله. دویمه دا مسله ده چې قاضی سیب د دې دواړو په باره کې فیصله کوي کنه بکوي. مسله ده دې ده چې په دشته کې ما کوي وکنه او دشته کې د هیچا کوي نه دی، له چا ځمکه نه ده، دشته ده. ما کوي وکنه او اوبه پکې راووتې، د دې اوبو زه مالک یم که مالک نه یم؟ پرون هم دا مسله تاسو کړې وه. که چېرې دام کوي ما وکنه او اوبه راووتې، د دې اوبو زه مالک یم، او بل سړی په ما دعوه کوي او زه د هغه دعوه نه منم، هغه وایي دا زما دی، زه وایم دا زما دی، نو که د اوبو څوک مالک کېږي نه، نو په کارو چې زما دعوه هم صحیح نه شي او د ده دعوه هم صحیح نه شي. او که په کنولو سره سړی د کوی مالک کېږي او د اوبو مالک کېږي، نو په کارو چې دغه دې صحیح شي. زه وایم دا کوی زما دی، اوبه زما دی، زما ملک دی، ته وایې نه زما دی. نو ما وایي که د اوبو سړی مالک کېږي دعوه به صحیح شي، او که نه زه وایم دا هوا زما ده او ته وایې دا هوا زما ده، نو دا مقدمه صحیح ده نه ده صحیح. نو دې دا ثابتۍ پرون هم ویلي وو چې په کوی کنولو باندې سړی د کوی مالک کېږي. د کوی په کنولو سره چې اوبه راووتې، د دې اوبو دا کنوونکی څه شو؟ دا مالک شو. نو چې مالک کېږي، نو قاضي صاحب که بیا فیصله کوي چې هلکه دا ستا دی یا هلکه دا ستا دی، نو دا فیصله هم څه شوه؟ دا صحیح شوه. باب الخصومتې، دا باب دی د خصومت او د جګړې. فیل بیرې، دا بیر وی خلق خو مشهور بیر دی. فیل بیرې په باره د کوی کې، والخصومت والقضاء، او فیصله کول فیه په دې کې چې هلکه دا ستا دی ستا نه دی. حضرت شقیق دا عبدالله ابن مسعود صاحب شاگرد دی، دا حدیث دی بیانی دا عبدالله ابن مسعود نه. عن النبی صلی الله علیه وسلم، هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي. قال رسول الله وی من حلفا، چا چې قسم وکړه، علی یمین په یو شی باندې، من حلفا چا چې قسم وکړه على يمين په یو شی باندې، يمين قسم ته وایي. دلته ته مراد هغه سیز دی چې په کوم سیز باندې ته قسم کې. يمين قسم ته وایي، مراد ته دلته څه شی دی؟ هغه سیز چې په کوم شي ته قسم کې. من حلف، چا چې قسم وکړه، على يمين په یو شی، ښه درته پته لګي چې دا شی زما نه دی. دا او بیا هم پې راشي او په دروغه پې قسم کې چې دا شی د ده د ملک نه راوالم او ځان ته یو ځای کړم. اکثر زموږ پښتانه په پټي قسمونه کوي، یو لیش پټی به وي او دی به پې قسم کوي. څه زمانه داسې وه چې د قسم خاص کر په دې ستاسو علاقه کې چې د قسم نامه به دې یاده کړه، په دې خلکو به دا ویښته نیغ شو، هر سړی به د مجلس نه تښتېده. څه وخت کې دا زمانه وه. نن سبا خو تاسو ته پته لګي چې په دو کسانو لانجی او غنیمت هر سره یې ګڼي چې ماته قسم را مخکې شي چې زه قسم وکړم. لیکن مسله څه ده؟ چا چې قسم وکړه، من حلفه، تاسو وایې که نه خبرې کې حلف یې اوچت کړه، نو حلف قسم ته وایي. چا چې قسم وکړه علی یمین په یو شی، یقتطع بها، چې دې رابیلی په دا خپل قسم، مال امرئ مسلم، مال د یو بنیادم مسلمان قسم کې، او په دې دروغ قسم باندې د مسلمان مال د هغه نه رابیلی ځان ته، چې دا شی د ده نه راوړي ماته. او دا مسلمین ټکي چې وویې داسې اتفاقي دی، ځکه چې په دې علاقه کې ټول مسلمانان دي، کچر د غیر مسلم ته د قسم وکړو په دروغ د حکم پکې رالی. من حلف دا یادوي چا چې قسم وکړو علی یمین په یو شي یقتطعو چې دی را بیلی رازان لکی بها په دغه قسم مال امرئ مسلم مال د یو بنیادم مسلمان او هو او دا سړی علیها په دې قسم کې علیها په دا خپل قسم فاجر د فاجر معنا کوي کاذب دروغجنی. ښه ورته پته لګي چې دا شی زما د کاکام نه دی خو په دروغه قسم کوي. نو لقی الله استغفر الله استغفر الله چې سړی وی کنه ویلیم نشي. لقی الله دی به میلو شي د الله سره په ورځ د قیامت وهو علیه خو په داسې حال کې چې الله به په ده باندې غضبانو غصی الله به ورته غصی او دا درته به راشي د هر څه نه پنۍ غواړی خو د دې نه زیاته پنۍ غواړی چې خدای د خپل غضب نه م وساتي. بیا دنیا کې خو خیر په قیامت کې درته به راشي انشاءالله را وخت را روان دی. الله چې د مسلمان سره په ورځ د قیامت په کومه طریقه میلاویږي نو څه بې اندازې د مینې او د محبت. خو دا سړی چې په دروغه قسم کړي او په دروغه د بل مال ځان ته راړولی وي الله به د ده سره میلو شي په داسې حال کې چې هغه به په غوسی. فانزل الله تعالی نو الله راولېږه دا آیاتونه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا هغه خلق چاغوی اخلي بعهدهم پخپل واده وايمانهم پخپل قسمونو ثمنا قليلا ایواز لگ په دې څنګه دي اولئک وایه کن څه دي مانه مصیر شو. فجا خیر دا حدیثو گوری و تا عبدالله ابن مسعود سے بیانو شاگردان شقیق و دا نور دی دا آیات اللہ نازل کو. نو فجا الاشعثو چی گورو دا حدیث خو بیان شو خلکو اووی چې عبدالله ابن مسعود صاحب دا حدیث دغه کو بیان کو چې ګورو فجاء الاشعث راغی اشعث اشعث ابن قیس دا صحابی دی دا راغی دا عبدالله ابن مسعود صاحب مجلس ته فقال اووی وی د شاګردانو ته وی ما یحدثکم ابو عبدالرحمن س بیان کوي تاسو ته ابو عبدالرحمن دا ابو عبدالرحمن کنیه ده د عبدالله ابن مسعود صاحب د عبدالله ابن مسعود صاحب تاسو ته څه حدیثونه بیانوي. نو خلکو ته بیان وکړو نو دا اشعث وایي چې فیا انزلت هذه الآیه زما په باره کې نازل شوې ده آیات دا زما یو واقعه وه پاغه واقع کې دا آیات نازل شوې دي چې ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا کا الک سچل شوی او اشعث استا باره کې دا آیات نازل شو کیسه څه شوی و وی كانت لي بير او زما کوي كانت لي بير او زما یو کوي في ارض ابن عم لي پزمکا پزمکه د ترزوی لیچ زماو زما د ترزوی زمکوا او پاغ زمکه کی زما کویو. اصل کې دلته خدا سه دی لګ مشکل لی زما کویو زما د تر د زوی پزمکه کی لیکن بل ز سفاره زی چې په دې زمکه کې ملانجو او په دې کوی کې ملانجو دی وی د زمکه زما دا د کوی زما دی اترزی وی نزمک زما ده او کویما زما دی. نو دو سره دا زمک منلا چې دا زمک ستا شوه خو دا دغه دی کوی خورانه ماله فقال لي خیر دی اوس دعوه کوي ښه چې کیس د ته راشي او کله فیصلې کوئ فیصلې. نو اوله مسله دا ده چې کوم سړی مدعي وي هغه نه مدغه غواړي ګوان. خو په فیصلو کې تاسو ته به هدایه کې راشي مدعي او مدالې پیژندل ډېره ګرانه خبره ده، معلوم دی که دغه سې دی الذي لا يكلم ام الله ولا يهديهم دا دغه دی ښه. نو هسې وایمه چې مسله کوې فیصله کوې کوم سړی په بل دعوه کوي دعوه، نو چې دعوه پې کوي دا مدعي به دغه کوي ګوان پیش کوي. که ده سره ګوان نو نو بیا به مدعي ته وایو چې وروره تا سره ګوان نشته که دې مدالې له دغه ورکې قسم ورکه که نیمه ورکوه. مثلا زه درته وایم چې زما ځمکه تا ایساره کړې ده زه دعوه کوم، زما ځمکه تا راغشتې ده تا ځان سره شامله کړې ده، ته وې او ستا ځمکه ما ځان سره شامله کړې ده، اوس دا دعوه نه لري. یازه ته منې او زه منم. دلته بله دعوه ده، ته راته وې ستا پلار ماله دا ځمکه راکړې ده، زه درته وایم زما پلار تاله ځمکه نه ده درکړې. نو دلته مدعي څوک دی مدالې څوک دی؟ ګورې دا څوک چې دعوه کوي چې زما ځمکه تا لاندې کړې ده دا مدعي نه دی، ځکه مدعي نه دی چې خو انکار نه کوي زما ځمکه تا لاندې کړې ده، ته وې او په دې کې دعوه چېرته راله؟ ته بیا دعوه کوې چې ستا پلار ماله ده راکړې ده، زه وایم نه ده درکړې. نو دلته ته مدعي یې، ته وایې ستا پلار ماله راکړې ده، زه وایم زه انکار کوم چې زما پلار تاله نه ده درکړې. نو دلته به ګورې تاله قسم نی تاله به دغه وي ګوان به وي، او که ګوان د سره نی ماله به شی راکې که ماته قسم راکه که نی دغه دی ستا حق نه شته. نو هسې وایم په معامله کې مدعي مدالې پیژندل ډېر ګران دي. پیغمبر اسلام وایي البینة علی المدعی، په مدعي باندې ګوان اول یمین علی من انکر، چې کوم سړی انکار کوي هغه دغه دی ښه. وقال لی رسول الله ما ته ووی شهودک، یعنی احضر شهودک حاضر که خپل ګوان. قلتو ما ورته ووی حضرت مالی شهودن نشته دی زما ګوان، مالی شهودن نشته دی زما ګوان. قال نو رسول الله وی چې تا سره ګوان نشته نو فیمینه بیا د ده قسم دی، د ده قسم دی. قلتو ما ورته ووی یا رسول الله، ای د الله رسوله، چې ته دله قسم ورکې دی خو د یو قسم په ځای درې قسمونه کوي، اذن په دغه وخت کې اذن په دغه وخت کې یحلفو دی به قسم وکیه. نو رسول الله ورته وایي چې بله طریقه نشته، نو ته پرې دعوه کې هغه انکار کوي، طریقه هم دا ده چې تاله ګوان دی او چې ستا کې توره نشته دی ګوان در سره نشته دی، نو بس که هغه له قسم ورکې ورکه او که نه ورکې شي هغې قبضه کړی دی. خیر فذکر النبی صلی الله علیه وسلم، نو ذکر که اشعث صاحب وایي ذکر که پیغمبر علیه السلام هذا الحدیث، دا حدیث هغه حدیث چې چا قسم وکړ په یو شي باندې دې را بیلۍ په هغې باندې مال د مسلمان او دې په دې کې دروغجني، نو دې به د الله سره میلو شي په داسې وخت کې چې الله وپې نعوذ بالله غوسی. فانزل الله ذلک، نو الله راولېږه دقه چې ان الذین یشترونه تصدیقا له، د پاره د تصدیق د خپل پیغمبرو دامو شو. ګوري مساله د باغونو د خان خو باغونه چې تاسو وبکوي په څه شي باندې به وبکوي په کویانو باندې کنه او په خورونو باندې په لختو باندې نو اول راته د دې کویانو او د لختو مسلې کوي بابو اسم من بل سرنامه دی دا باب دی د ګنا د هغه چا منع چا غمنې کوي ابن السبیل مسافر من الماء دوبونا دا بلا مسئله ده د لارې په غاړه دی کوی دی الکه د دې کوی ته مالک خان ته چې څومره ستا ضرورت وي هغه اوبه ته اخله مالک ته ستا د سکلو اوبه دي ستا د سارو اوبه دي هغه اله خو چې په دا لاره باندې تیریږي او ستا نه کمې زیاتې اوبه وي که نه او یو مسافر تیریږي او هغه تږی دی یا مسافر تیریږي او هغه سره څاروی دی تږی دی نو تا له بیا جایز نه لري چې د هغه نه اوبه منې کوې هغه له به خامخا اوبه ورکوې دا کوی د لارې په غاړه دي کوی دی بالکل ته مالک یې په هغې کې اوبه دي د هغه اوبو ته مالک یې خو دومره اوبه تې اول اخله چې یک فیکه تا له دغه کېږي د هغې نه چې کمې زیاتې اوبه وي نو هغه زیاتې اوبه بیا د سکلو دپاره د چا نه منې کول په کار نه دي دغسې دلته مسله ده ښه او بیا خو لږه قرباني هم په کار ده په دې ځینې علاقو کې ټوبیلونه وي دا ځینې خلک خو ډېره غټه قرباني کوي خو ځینې خلک شماری کوي هغه لرې نه به ښځې خوارانې را شي ټیمونه به یې په سر وي دې کاره به ټوبیل هم وي دې کاره به مو اوبه هم وي خوارانې بې عزته کي ځای زموږ اوبه دغه دي هلکه قرباني کوئ قرباني کوئ دې ته وګورئ چې د غریبه د کم ځای نه ټیم را په سر کړی دی او تالې راوړو الحمد شکر وباس الحمد ووایه چې زما ښځې دونه لرې ټیمونه نوړي نو اوبو کې قرباني سخاوت نو دا بابو اسم من دا باب دی د ګناه د هغې چا منعه چې هغه منې کوي څوک منې کوي ابن السبیل مسافر من الماء د اوبو نه خو مدلي ګورئ دالې چې کوی دی په هغه کوی کې ستا خپلې اوبه پوره کړې د سکلو اوبو دې پوره کړې د سارو اوبه دې پوره کړې او کمې زیاتې اوبه دي ستا نو نو د هغې منې کول څه دي هغه په کار نه دي خو د څه نه یې منې کول د سکلو نه که سارو باندې سکي او که په خپلې سکي يقول ابو هريره بوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاه والسلام وي تاسو ګورئ ښه چا ته الله کویان ورکړي دي هلکه موقع ده د سره قرباني کوې سخاوتونه کوې چې یو ټیم ټیم نیموئ نیم ځان ته پرېږدي او نیم دې غریبانانو ته ورکوي نن ډېر زیات مشکلات و ښکلې خیرات کم یو دی چې د خلکو څومره کم شي ته ضرورت وي د شروي چې په خولم لوی خیرات دی ډېرې پیسې پې لګي خو که روي چې دې پخې کړې احمده نو څه وکړه دې پخې نه کړې څه غریبانان خواران چې په سړه ډوډۍ دغه وي مسله غټه ده دغه ده نن سبا د اوبو ده یو ټیم اوبه دې چاله ورکړې زما خیال دی چې د یو دیګ نه دا دغه دي خوري ښه ودې وي سلاستون ګورې وته سلاستون درې قسمه خلک دي الله دې معافي وکړي دا بعضې خبره ډېره ده یری سړی یریږي ویلې هم نشي سلاستون درې قسمه خلک دي استغفر الله لا ينظر الیهم الله به اونه ګوري هغوی ته مراد د کتلو نه کم کتل دي د رحمت کتلو ما وی دا به درته راشي په ورځ د قیامت نه دی چې الله تعالی مسلمانانو ته کم د رحمت په نظر باندې ګوري نو دا څه بې اندازې رحمت دی تاسو ویلي وو که نه الله سل رحمتونه پیدا کړي دي یو رحمت یې دنیا ته رالیږلی دی د هغې د وجې نه دا یو د بل سره مینه محبت کوي دا یو کم سل رحمتونه الله صرف او صرف د خپلو مؤمنان او بندگانو د پاره ته دغه کړی دي. ما وی بیا اندازې رحم وي، خو الله به دا درې قسمه خلک دي چې دوی ته به الله د رحمت په نظر ونه ګوري. لا ينظر الله الیهم، دا یاد کوي، او به نه ګوري الله دوی ته یوم القیامت، په ورځ د قیامت د رحمت په نظر. دویم، ولا یزکیهم، او نه به الله زکا یزکی تزکیه تعریف ته وایي، ښه تعریف. ولا یزکیهم، او نه به الله تعریف وکړي د هغوی په ورځ د قیامت. نه دی په میدان حشر کې اعلان بوشي پلانې د پلانې زوی په دنیا کې د زما د دین دومره قرباني کړې وه، تعریفونه به وي، خو د داسې سړي به الله تعریف ونه کړي. خو یو د دې بله معنی هم راځي، ولا یزکیهم، الله به پاک نه کړي د ګناهونو نه. دا مسله ده، په میدان حشر کې حساب کتاب به کېږي، لکه دا ګناه دې کړې ده که نه، الله به دې په خپله تپوس کوي، وایي او دا دې کړې ده که نه، وایي او دا دې کړې ده که نه، وایي او وایي چا خو به درسره زیاتي نه کړي په لیکلو کې، وایي نه. نو کله ناکله به دومره راشي، وایي قد غفرت لکه ما تا ته دغه کړ، ومې بخه. کله ناکله به داسې راشي، یو سړی به وي وبدلت سیئاتک بالحسنات، ستا دا ګناهونه مې په نیکو بدل کړه. داسې یو عجیبه رحمت وایي. لیکن دا درې قسمه بدعمله خلک نه دي، ولا یزکیهم، نه به الله دوی ګناهونه نه دوی پاک کړي، نه به ورته الله د رحمت په نظر وګوري، نه به الله دوی د ګناهونو نه پاک کړي، الله دې معافي وکړي. ولهم، او وي به د دوی دپاره عذاب الیم، عذاب درناک. دا درې قسمه خلک ګورئ چې کم کم دي. رجل، یو سړی دی، کان له فضل ماء، چې وي د هغه دپاره زیاتې اوبه کوی دی، زیاتې اوبه پکې شته، اوټوبویلې دی، زیاتې اوبه پکې شته، د ده د ضرورت نه زیاتې دي، او دلته خلک د لوږې او د تندې نه تړکیږي، او دی چاله اوبه نه ورکوي. خاص کر هغه سړی چې په لاره روان دی، مسافر دی، او د هغه تمه ده چې پلاني کلي کې به اوبه وي، هلته به اوس کو خیره سره ګوډي به هم ته ډک کو. ښه، رجلن، یو سړی دی، کان له، چې وي د هغه دپاره فصل ما ان، زیاتې اوبه د ده د ضرورت نه، فی طریقې، په لاره کې، د لارې په خوا کې کوي دی، د خلکو تمې دي چې دا سړی به موږ له اوبه راکړي. فمنعه، نو دې منع کړي د اوبه، من ابن السبیل، د مسافر نه، د مسافر نه منع کړي. یو دا سړی چونکې هلکه تاوان دې نه کېږي، او دومره غټه فایده هغه ته رسي، او ته منع کوې د هغه نه. بل ور هلکه دې ځای ته ګورئ. ښه، ورجل، بل یو سړی دی، بایع اماما، چې هغه بیعت وکړي د حاکم سره، د بادشاه سره، اماما بیعت وکړي د بادشاه سره، اوټ وله ورکړي چې ته زمونږ بادشاه شوې، اوټ وله ورکړي. بایع هغه بیعت وکړي اماما د یو بادشاه سره، او لا هلکه دې ځای ته ګورئ. ګورئ، ښه، بخاري دی، یو حدیث دی. دویم هغه سړی دی چې هغه بیعت وکړي د یو حاکم سره، او لا یبایعه، د هغه سره بیعت نه کوي، الا لدنیا، مگر د پاره د دنیا بیعت کوي. لکه نن سبا اوټو، خیره سر اوټونه را روان دي، خو ګورې کوشش پکار دی چې په دې درې کسانو کې نه شی، ګورې کوشش دا کوي چې له اوټ ورکوې تش د هغه د دیندارۍ خیال ساتي، چې دا دیندار دی که نه دی، دا چې لاړ شي اسمبلی ته نو موږ له به څه کوي، کوم قانون به موږ له جوړوي، او که ته وایې چې نه دا شی راکړي او دا شی راکړي، نو بیا پکې ګورې عظیمه ګناه ده. اوټ ورکې د دې د پاره ورکې چې ما له ټرانسفارمر ولګوي، ما له لاره جوړه کړي، ما له پلانې شی جوړ کړي، ما له پلانې شی جوړ کړي، بیا په دې کې رالی. دا خو د دنیا لپاره دی. هغه یو له وی نه ورکوم دې چاله څه ورکوي نه، او هغه بل له ورکوم ځکه دې موږ له دنیا راکوي. هر څه اوکې، خو ګوري په اوټ کې کوشش کوي چې چا نه شی وانلی ګوري بیا دې کې راځي. دې ته شهادت وایي او په شهادت کې ګوري رشوت اغشتل عظیمه ګناه ده. فإن أعطاه ګوره کنه کچېرې ده فإن أعطاه که دا سړی ورکي دله منها د دې دنیا نه شی وله ورکي تاسو مامر ورته ولګئ یا تاسو وپوهیږه نور شی نه ورکي نو راځیه بیا سي یاره نو پلانې ډېر ښه سړی دی زه چې هغه وله ورکو و ان لم یعطه او که دې ور نه کي و ان لم یعطه او که دا حاکم دله ور نه کي منها د دې دنیا نه نو سخې ته بیا دې سي ناراضه یي ماړه نو پلانې له موټ ورکړی و نو څه کار یې راله وکړه نه یې راله لارې جوړې کړې او نه یې راله بل څه وکړو دا خو هلکه رشوت دی. دوه سړی شو او دا درېیم هم خیال کوي هلکه چې په بازار کې شی نه خرڅوي کوشش نه کوي قسمونه مه کوي هلکه هلې واله او که نالې مړه ولې بازاروي خو ګورې دا عظیمه ګناه ده. اکثر په دې منډو کې داسې دروغ به وایي په خدای قسم چې وختي ما له د دې 20,000 روپۍ راکولې خو مې نه دی ورکړې چا ولې 2 روپۍ نه ورکولې دې دغه کوي 20,000 روپۍ راکولې خو ګورې عجیبه نه مې دی ورکړې هغه تا په شان سړی روالي دوکۍ کي وایي چې نو بل وله 40 ورکولې هغه لې نه دی ورکړې او مال یې راکړې دی زما خیال دا زما کاکا دی ځکه یې راکوي لاړ شي سړی دوکه کي استغفر الله الله د خپل بنده مسلمان په دوکه کولو ډېر سر غوسه کېږي. ورجل بل سړی دی اقام چې هغه ودرئ د خرڅولو دپاره سلعته خپل سامان ورجل او بل یو سړی دی اقام چې هغه په بازار کې ودرئ سلعته خپل سامان بعد العصر پس د مازدیګر نه اصل کې دا څه قید نه دی چې د مازدیګر نه بغیر کی نو بیا خیر دی خو وجه د دې دا ده رسول الله د خپل زمانې د رواج مطابق خبره کوي. په مدینه منوره کې ټول خلک به د اطرافو نه راغلي وو نو دوی به سودا بازار کې نه کوله چې مازدیګر مونځ به وشو نو بس اوبه وته لر سړي به بیا په لار کې دغه کوله مدلی پوهېږي سودا نور که د مازدیګر نه یو که د مازدیګر نه مخکې د مازدیګر نه پس دې سامان راوالي بازار کې ودرئ او سوی دروغ فقال او دی وی والله الذي لا اله الا هو قسم پاغ الله چې نشته دی معبود برحق لیک د عبادت غیره بغیر داغینه لقد اوتیت بها راکړی شوی دی ماته راکولی شو ماته بها په دې باندې قضا و قضا دونه دونه پیسې دې پلاټونو کې هم خلک دوکه کوي ته به ورشي پلاټ به وایه کې ورته به وایې 1,00,000 روپۍ مال لره په خدای قسم چې هغه بله ورځ راله راغلی و په 1,50,000 روپۍ مانه دغه کو غوښته دروغ وایي بس هغه ساده خلک دغه کي دوکه کي فصدقه نو تصدیق وکړي د ده رجل یو سړی چېرته ښه سړی وي هغه د ده تصدیق وکړي چې واقعي دلی په 1,50,000 ورکو او نه دې ورکړې ورله نو زما له خو یې په 1,50,000 چې راکوي ښه ده. دا درې قسمه خلک دي چې الله به په ورځ د قیامت دوی ته د رحمت په نظر ونه ګوري د ګناهونو نه به پاک نه کي او درناک عذاب به وله. ثم قرأ بیا رسول الله دا وی هذه الآیه ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا دا بله مسله ده مسله خو یاده ده تا کنه ده باغونو مسله ده باغ دی او دغه کې او بکې ګوړې دغه مسله بابو سکر الانهار سکر د سکره یسکرون دی بندول تاسو بند لګول نن بله مسله ده دلته ستاسو د غره نه خوړ راغلی دی خوړ اکثر چې په غرونو کې باران وشي نو یو ورځ دوه ورځې د دې غره نه د غره روانې اوبه دی زنی دروغ شته داسې لړی کوتل په مدینه منوره کې داسې دی، د مکه داسې نه ده. د مدینه منوره چې باران وشي نو دوه درې ورځې اوبه لاغی په دې را رواني. اوس دا خوړ دی نه دلته زما پټې دی، دغلته د بل پټې دی، دغلته د بل پټې دی، هلته د بل پټې دی. دې خوړ کې اوبه بهیږي که ستاسو خیاري خوړ اکثر ښکتی ما له دا جایز دی چې دې خوړ کې بند واشم او د خپل پټي ته اوبه وخیژم که نه؟ عقل څه وایي چې جایز نه دی؟ ځکه خوړ داسې شی دی چې دا د هر چا دی، نو چې د هر چا شو نو په کار وو چې دې کې بند اچول داسې ګناه یي. نو امام بخاري په سرنامک دی چې نه جایز دی. غره نه اوبه راغلي دي، اوس دوه درې ورځې د اوبه بهیږي به تا له جایز دی چې دې ته بند هغه واشئ، بند پټي ته اوبه وخیژئ چې ستا پټي اوبه شي بیا به پرېږدې، دا بند به بیا میشه نی، دا به پرېږدې. بیا دویم نمبر پټی چې دی هغه به بند واچئ، هغه پټی چې اوبه شي نو بیا به درېیم نمبر سړی بند واچئ، هغه چې اوبه شي نو بیا څلورم، بیا داسې اخیره پورې به داسې ځي. خیال لري باب اوس سکر الانهار اصل کې دا دی، یو هغه سین دی، سین د سین اوبه چې دي هغه خو داسې اوبه دي چې ډېرې اوبه دي او د ټولې دنیا دي شریکې. هغې سره خو چې څه کوې او په څه طریقه کولی شي کوې ورسره، که ماشینونه ورته لګوې، که ته لختي بوځې، که پې پټي اوبه کوې، که پټیمانو ته اوبالې، دا خو ټولې جایز دي. خو دا مسله ده چې وړوکې لختې دي، وړوکې، او دغه دا دی بهیږي، نو چې بهیږي اوس خیږي نه پټي ته، نو تا له جایز دی چې ته بند واچئ، خو یو اندازې پورې، بیا به هغه بل ته پرېږدي، هغه به بیا به بل ته پرېږدي. بابو سکر الانهار دا باب دی د بند اچولو په نهرونو کې، مراد د نهر نه دی وړوکې لختې. دلته اوس ګوره مدلیخه حدیث دی به بیا راځي، عروه دی نه بلکې د عروه نه دغه دی، دا لیس نه دی، لیس د ابن شهاب نه روایت کوي، ابن شهاب د عروه نه کوي او عروه د عبدالله ابن زبیر نه کوي. خان دلته پکې عبدالله ابن زبیر دی، انه حدثه چې دی عبدالله حدیث بیان کړی دی د عروه ته، نو عروه او عبدالله ګویرونه دي. ان رجلا و یو سړی و من الانصار د انصارو، یو سړی و د انصارو، خاصم زبیر هغه جګړه راوړله زبیر سره، د زبیر خاصم زبیر هغه جګړه وکړه د زبیر سره، او د زبیر سره جګړه راوړله عند النبی صلی الله علیه وسلم په نیز د پیغمبر علیه السلام، یو سړی و د انصارو هغه مقدمه وکړه، جګړه وکړه د زبیر سره په نیز د پیغمبر علیه السلام. الکه په څه شي کې جګړه وکړه؟ دلته مراد د جګړې نه د ډانګونو جګړه نه ده، ښه هغه مقدمه فی شراج الحره په هغه لختي د حرې کې، شراجو دا وړوکې غوندې خوړګي نه دا وړوکې چې دا ستاسو د غره نه پکې اوبه راځي، خاص کر هغه غر چې هغلته باران وشي نو یو ورځ دوه پکې د اوبه راغه کیږي. شراج هغه وړوکې خوړ او وړوکې لختې چې د غره نه پکې دغه راځي اوبه، نو د جګړه وکړه فی شراج الحره په هغه لختي د حرې کې. حره هغې ځمکې ته وایي چې هغې کې تور کاڼي وي، تور د مدینې منورې هر طرف ته، خو دې طرف ته زیات دي، دې طرف ته هم دي، دې طرف ته هم دي، دې طرف ته هم دي، داسې کاڼي دي تک تور لکه ته به وایې د اسمان نه راورېدلي دي. که ستاسو خیال یې دې طرف نه چې تاسو ځئ مدینه منوره رانځدی شي، نو دې ګس لا سداسې په دې غره باندې کاڼي پراتی دي او په دې میدان کې ته به پاس نه دغه دي کتلې دي تک تور دقه سې دي دې سیرته داسې حره وته وی آغا لس زره صحابه او تابعین په هغه کې شهیدان شویم دي چې باران بوشو نو د دې حرې نه د دې کاڼي جن ځمکې نه به اوبه راتلې په یو لختي کې فی شراج الحره په هغه لختي کې چې هغه د حرې نه راغلی و التي هغه لختې یسقون بها النخله چې د خلکو به اوبه کولې په دې لختي باندې کجورې د حضرت زبیر او د دې انصاري سره جګړه شوه اوس دا لختی راغلی دی مدلی اول سر کې دا زبیر سه پټې دی ورپسې لاندې د انصاري پټې دی نو زبیر صاحب هلته بندو لګو د خپل پټي ته چې زما دا پټي وبشي دا انصاري ورته وایي نه دا خو چې دی نو قومي لختی دی دلته دغه مه لګوه بند مه لګوه اوبه پرېږدی چې بهیږي فقال الانصاري نو اوی انصاري حضرت زبیر ته څه ورته وایي صرح الماء پرېږده اوبه صرح یصرح دغه ته وایي دا څنګه وایي او تصریح بې احسان صرح الماء پرېږده اوبه یمرو چې هغه تیریږي په دې خوړ کې فابا نو زبیر انکار وکړ علیه په ده چې نه چې زه بند وانه شومه نو زما پټي ته اوبه نه خیژي د دې جګړه وه فاختصما نو دې دواړو جګړه راوړله عند النبی صلی الله علیه وسلم په نیز د پیغمبر علیه السلام دې دواړو خپل کیس رسول الله ته راوړو نو رسول الله صلح کوي ښه صلح نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته وایي الکه زبیره بند واچوه اوبه پرېږده خو چې اوبه دې د پټي هغې سر ته ورسي صرف چې ورسي بس خپل نغه دې ورخ بند کا اوبه لاندې پرېږده نو پیغمبر علیه السلام وویل زبیر حضرت زبیر ته زبیر ابن عوام دا لوی هستی وه عشره مبشره کې دی اسقی که دا اسقی کې هم صحیح ده ساقا یسقی د وابې ضربه نه دی اسقی اوبه کوه خپل پټې یا زبیرو ای زبیره خو چې ما وې د اوبه د پټي هغې سر ته ورسي نو ثم ارسل الماء بیا خوشې کا اوبه الی جارک خپل ګاونډي ته دا فیصله وشوه زبیره پټې بند واچوه چې بند دې واچو چې اوبه د پټې هغې سر ته ورسېدې بس بند دلته خوشې کړه فغضب الانصاري نو په غصه شو انصاري په دې فیصله انصاري غصه شو او فقال ویوی چې حضرت دا فیصله دې ځکه وکړه چې دا دې د ترورې زوی دی استغفر الله کله نا کله د غصې د وجې د سړي نه داسې خبره وځي خو غصه ګورې لیونتوب دی فقال دې انصاري ووی چې ان کان ابن عمتکا ان اصلي کې داسې دی لئن ان کان د دې وجه نه صاحب تا دا فیصله وکړه چې دې دا زبیر ابن عمتکا ستا د ترور زوی حضرت صفیه د عبدالمطلب صاحب لور وه دا صفیه چې دی دا عوام نه دی عوام زبیر ابن عوام باندې واده وه نو بیا د هغې د حضرت زبیر دغه وشو زوی شوی و نو وی حضرت دا فیصله دی ځکه وکړه چې دا دی د ترور زوی دی پیغمبر علیه السلام د دې خبرې سخت زور ورک فتلون وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رنگ بدل شو رنگ د مخ مبارک د رسول الله دا چې د غوسه نه دا دا مخ مبارک دا رنگ بدل شو. دا ټکی انصاری وې دی ولی وې زنی خلق دی ټکی اریان کړی دی چې دا څنګه ویل شو. نن سبا ورې کچا داسې خبره د رسول الله باره کې وکړه نو هغه بالکل مرتد دی. لانی ځای کې رسول الله داسې فیصله کړې وه ځکه چې هغه تره زوی و که دا دی وي کافر کېږي سړی. مطلب دا دی غلط یې وکړه خو د تره د زویوالي خیال یې وسات. دا فیصله رسول الله وکړه ځکه یې وکړه چې مړه خو تره و که نه نو ما وې کافر کېږي. لیکن دا ابتدا د اسلام و په ابتدا د اسلام کې دا خلک دونه پوی نو د آدابو نه خبر نو خواران نو ځکه رسول الله دوی سره اسانتیا کوله. خو خیر ځینې خلک وی کانه منافقه دا سړی دغه و منافق و لیکن دا صحیح نه ده. لکه انصاري ټکې راځي بل یو ځای کې به ته ته راشي چې بدریه دا دغه و بدری و بدری په بدر کې شامل شوی و او کم سړی چې په بدر کې هغه منافق نشي کېدی. خو بس دا دی چې غصه وه او د غصې د وجې نه د هغه نه د غیر مناسب ټکې ووته د خولې نه. خیر دا فیصله ده ښه دا صلح وه فیصله نه وه. وایي ښه ما خو صلح کوله ملکه چې فیصله کې که نه صلح کې او په صلح کې اسانتی یو څوک یې نه مني نو بیا وایي ښه اوس یې دغه کوو قانون نه دی هغه کوو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما خو دله صلح کوله خو چې صلح نه کې نو زبیره ته پوره حق استعمال کا. حق دا دی چې پټي ته به اوبه پرېږدي ستا څومره حق دی چې دا اوبه پولو ته وخیږي. ورې زمیندار په دې پوهیږي چې تاسو پټې اوبه کې او اوبه د پټي هغې سر ته ورسي او بیا دې بندې کړې نو سبا دا پټې بیا تږي نه لږې دغه که د دې پولو پورې چې دا دغه شي پولو پورې. دا مطلب چې دا خنګري پکې پټېږي اوس فیصله کوي وایي پټي ته اوبه پرېږده ایسارې کا ایسارې کا ایسارې کا او تر دې پورې چې پولو پورې دا دغه ورسي اوبه. ما خو فیصله نه کوله صلح مې کوله خو چې صلح باندې دې خفه دې اوس فیصله شوه ښه. نو پیغمبر علیه السلام وایي ثم قال بیا وایي اسقې اوبه کوه پټې یا زبیرو ای زبیره اوبه کوه اوبه کوی اوبه ور پرېږده او ثم احبس الماء بایسارې کا اوبه خوشې کوی ما حتی یرجعا تر دې پورې چې د اوبه واپس شي الالجدرې د دیوالونو ویښ ته نو د دیوال ویښ کې پولی دې پولې ته ورسي. فقال الزبیر نو زبیر م ووی چې والله په الله قسم انی زه چې یم لاحسبو زه ګمان کوم هذه الآیت په دې آیت نزلت فی ذلک چې دا نازل شو په دې کې چې فلا وربک داسې نه ده چې ته وایې بس ما کلمه وویله او زه مسلمان شوم. فلا داسې نه ده وربک زما د قسم په رب ستا لا یؤمنون دا خلک به ایمان را نه وړي. هلکه کلمه به وی خو کلمې سره به دا منی چې فیصله کوونکې زمونږ رسول الله دی او دی چې کمې فیصلې کوي دا حق فیصلې دي حتی تر دې پورې یو حکیمو کا چې دوی فیصله کوونکې اومنی تا فی ما په هغه مسلو کې شجره چې کم اختلاف پیدا شوی دی بینهم په منځ د دوی کې د پیغمبر فیصله په سر سترګو باندې څه کې هغه منی. اوس دلته دا مسله ده د غره نه لختې راغلی دی اوبه پکې را بهیږي اوس مسله وکې یو پټې بره دی وپسې دویم بل دی وپسې دویم بل دی وپسې دویم بل دی. حق چې دی اول د اوبو د چا دی چې دا کوم بره پټې دی دا هغه به اوبه پټی ته پریدي، دا هغه څومره حق دی؟ هغه دومره حق دی چې پټی کې اوبه دومره راجمع شي چې د خنګرو پورې وي. تا ته څه وایي؟ خنګرې وایي، ګیټې، ګیټو پورې وي. بیا بس د حق ختم شو، بیا به اوبه را دغه کي خوشي کي، نو بیا به دویم پټي، بیا به دریم پټي، بیا به دغه وي. اوس دا پټي هغه هم اوبه شو، دا بل هم اوبه شو، دا بل هم اوبه شو، آخر پټی چې پاتې شو اوبو چې شوې، چې اوبو چې شوې، نو دا د آخر پټي اسم نشته. که دې په دا نورو دعوه کوي ورته وایي ستا حق نه دی راغلی، نو خو دا لېږې په نمبر یي، ښه په نمبر. او که پټي داسې وي چې دا منځ کې لښتې دی، یو پټي دې سیټ ته دی او بل پټي دې سیټ ته دی، دواړه سره برابر دی، پوهېږي؟ دا لښتې دی که نه، دې طرف ته ستا پټې دی، دې طرف ته زما دی، بالکل سره برابر دی. زه وایم اوبه زه مخکې پرېږدم، ته وایې اوبه زه مخکې پرېږدم، نو زما او ستا پټي خو سره یو شی دی. په کار دا وایي چې نیمې ته پرېږدې او نیمې زه پرېږدم. که اوبه لږې وې او په نیمو باندې دغه نه کېده، کار نه کېده، نو بیا هوښیار خلک راولی چې هلکه دا اوبه څونه وخت به را رواني، یاره دا به دولس ګنټې را رواني، نو سره خسڼې به واچو، خسڼې قره چې قره م واچو، لکه زما راووت اول به زه اوبه خوشې کړم، چې څومره مثلا اوبه دولس ګنټې را روانې دي، شپږ به زه دغه کړم او شپږ به توکې، خسڼې به واچو. که ځمکه ډېره او کمه وه، زما یو جیرب وه، ستا دوه جیربه وه، نو ما له به بیا یو ګنټه راکړې او ته به بیا سلې دوه ګنټې الې. ښه، قال محمد ابن العباس، دا محمد ابن عباس دا د امام بخاري هم عصر دی. ښه، قال ابو عبد الله، ابو عبد الله وایي، ابو عبد الله څوک دی؟ بخاري. لیس احد، نشته هیڅ یو کس، یذکرو عن عروه، چې هغه ذکر کوي د عروه نه، عن عبدالله، او هغه د عبدالله نه، الا لیس، مگر لیس فقط بس. ګوره سند کې لیس روایت د ابن شهاب نه کوي، ابن شهاب د عروه نه کوي، او عروه د عبدالله نه کوي، مدلی داسې ده که نه؟ خو ګورې دا یوازې لیس دا روایت کوي. ښه، لیس چې دی په خپل سند کې عبدالله ذکر کوي، د لیس نه بغیر چې نور شاګردان دي اوس را روان دي دا حدیثونه، هغه چې د ابن شهاب نه ذکر کوي، نو منځ کې پکې عبدالله نه ذکر کوي. عروه ډایرک وایي چې معامله زبیر صاحب کړې وه، د عبدالله پکې منځ کې نه ذکر کیږي. نو ځکه دی وایي چې ابو عبدالله وایي چې لیس احدن، نشته هیڅ یو کس، یذکرو، چې هغه ذکر کوي، عن عروه، د عروه نه، عن عبدالله، د عبدالله ټکې چې ذکر کوي عبدالله ابن زبیر، دا یوازې لیس ذکر کوي، الا لیس، مگر لیس فقط بس. چې بس شنو بس دی.